बाहर वा भगवान बनाया क्या तूने इंसान, इस फरेब के पुतले से तो है अच्छा शैतान, है अच्छा शैतान। वाले मंदिर के द्वार खुले और तेरे मुंह पे ताले, हजार हाथ वाले मंदिर के द्वार खुले और तेरे मुंह पे ताले, हजार हाथ वाले। किसी के घर तो रिम झिम बरसे, कोई बूंद पानी को तरसे, किसी के घर तो रिम झिम बरसे, कोई बूंद पानी को तरसे, कहीं भरे भंडार देव के, कहीं रोटी के लाले तेरे मुंह पे ताले, हजार हाथ वाले। एक बार मुख खोल बोल ओ मोहन मुरलिया वाले, तेरे मुंह पे ताले, हजार हाथ वाले। हजार हाथ वाले मंदिर के द्वार खुले और तेरे मुंह पे ताले, हजार हाथ वाले। सन्यासी संसारी आज बने लोभी व्यभिचारी, दया धर्म भूले नर नारी, आज पुजारी बने जुगारी। ओ तेरी मूर्ति के सन्मुख ही होते कर्म काले, तेरे मुख ताले, हजार हाथ वाले, हजार हाथ वाले मंदिर के द्वार खुले और तेरे मुख ताले, हजार हाथ वाले। पंडित बन करे आरती, भगत मरे तेरे भूखे, ठग पंडित बन करे आरती, भगत मरे तेरे भूखे, सत्य नीति पर चलने वाले पाए न टुकड़े सूखे, सत्य नीति पर चलने वाले पाए न टुकड़े सूखे। दानी को दीवाने तेरे मुंह पे ताले, हजार हाथ वाले, हजार हाथ वाले मंदिर के द्वार खुले और तेरे मुंह पे ताले, हजार हाथ वाले। से तेरी पूजा होवे मंदिर बाहर बिके प्रसाद, पैसे से तेरी पूजा होवे मंदिर बाहर बिके प्रसाद, बिना स्वार्थ कोई इस दुनिया में करे न तुझको याद। ओ सच्चा साधु पाई न पाए ढोंगी को दुशाले, तेरे मुंह पे ताले, हजार हाथ वाले, हजार हाथ वाले मंदिर के द्वार खुले और